أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Mü'minun suresinin 41. ayetine kadar işlemiştik. Bugün aynı surenin 42. ayetiyle dersimize devam edeceğiz. Hatırlayacak olursanız geçen ders işlediğimiz ayetler, geçmiş ümmetlerin hayatını naklediyordu. Özellikle bu ayetlerin maksadı, vahyin ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber'in şahsiyetini inşa idi. Resulullah, geçmiş ümmetlere gönderilen peygamberlerin başına neler geldiğini nakledilerek Resulullah teselli ediliyordu. Özellikle Hazreti Nuh ve ondan sonraki gelen peygamberlerin getirdikleri vahye karşı toplumlarının nasıl direndiği dile getirilerek Resulullah'a bu senin başına gelen ne ilktir ne de son olacaktır. Vahye karşı, hakikate karşı muhatapların tamamının evet dediği bir toplum olmamıştır. Mutlaka yeryüzünde aydınlık olduğu sürece karanlık da var olacaktır. İman olduğu sürece küfür de var olacaktır. Hakikat olduğu sürece batıl da yalan da var olacaktır. Bu hayatın yasasıdır. Dolayısıyla senin karşılaştığın bu durum senden kaynaklanmıyor. Senin kusurun değil. Bu konuda kendine haksızlık etme. Senden önceki peygamberlerin tamamının karşılaştığı bir durumdur ki bu sünnetullah'tır, ilahi yasadır denilmeye getiriliyordu. Şimdi bakalım yeni pasajda ne var? Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَر۪ينَ Yukarıdaki olayların, yukarıdaki anlatılan peygamberlerin ve onların ümmetlerinin ardından başka bir takım nesiller, kurun, nesil, soy, hatta uygarlık, medeniyet, ülke, insan toplulukları birçok anlama gelir. İşte onların ardından yepyeni başka nesilleri tarih sahnesine çıkardık. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Herhangi bir toplum sonu yasayla belirlenmiş süresini ne savuşturabilir ne de erteleyebilir. Burada bir ecelden söz ediliyor. Zaten yukarıdaki pasajların da devamı olan bu pasajda bir toplumdan söz ediliyordu. Burada bahsedilen ecel de bireyin eceli değil, insan tekinin eceli değil, insan topluluklarının, uygarlıkların, ülkelerin eceli. Dolayısıyla Kur'an'da ecel sadece birey için kullanılmaz. Hatta bu kalıpta Kur'an'da gelen 3 ayet vardır. Ne bir an geri kalır, ne bir an ertelenebilir. Bir topluluğun eceli geldiğinde, وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ İşte bu ayette olduğu gibi. Her bir toplumun yasayla belirlenmiş süresi vardır. Eceli yasayla belirlenmiş süre, yani ilahi yasaya bağlı bir süre olarak tercüme ettim. Ecel, vakit anlamına, miat anlamına, süre anlamına geliyor kelime olarak. Neden süresi yasayla belirlenmiş vakit diye tercüme ettim? Çünkü bir toplumun ne zaman öleceği, ne zaman yıkılacağı, ne zaman fena bulacağı, bir uygarlığın hangi şartlar altında yok olacağı ilahi yasayla bildirilmiştir. Mesela bunların en başında bir toplumun ecelinin geldiğini o toplumda adaletin yerini zulmün almasından anlarız. Adeta bununla anlatılmak istenen şu gibidir. İnsanın kalbi ne ise toplumun kalbi de adalettir. Eğer bir kalp bütün bir bedene kan pompalamayı durdurursa, o bedenin ölümü gelmiştir. Bir toplumda da kalp mesabesinde olan adalet durursa, çökerse ve onun yerini zulüm alırsa, o toplumun eceli gelmiş demektir. Artık o toplum ölmek üzeredir. Onun için Kur'an'da bireylerin ecelinden daha kesin ve keskin ifadeler kullanılır toplumların eceli hakkında. Ve bu tip, bu kalıbın kullanıldığı üç ayetin üçü de birey eceli için değil, toplum eceli için gelir. Demek ki asıl organizmanın kaderi anlamına gelen asıl kesin ve keskin ecel bireyden daha çok toplumlar için geçerlidir. Bu da Kur'an'ın adil bir toplumun vücuda getirilmesine verdiği önemi gösterir. Çünkü eğer insanlar adaleti hayatlarına hakim kılamıyorlarsa, bu insanların yaşıyor olmalarının çok fazla bir anlamı yok. Eğer manevi değerler ölmüşse, organizmanın kendi halinde yaşıyor olması, insanın nefes alıyor olması yaşadığı anlamına gelmiyor. Kur'an zaten ölümü ve hayatı manevi eksende yepyeni bir tanımla tanımlıyor. Onun için bizim ölü gibi baktığımız bazılarına Kur'an diridir diyor. Fakat siz farkında değilsiniz çünkü Allah'ın gör dediği yerden bakmıyorsunuz. Fakat tersi de geçerli. Kur'an'ın ölü olarak gördüğü birilerine biz diri olarak da bakıyor olabiliriz. İşte burada bir tasavvur inşası, vahyin akıl inşasını görüyoruz. Thumma erselna rusulena tetra. Daha sonra birbiri ardınca elçilerimizi yolladık, gönderdik. Kullemâ câe ummeten rasûlühâ kezzebûh. Her ne zaman hangi topluma kendi elçisi geldiyse onu yalanlayıverdiler. Hemen onu yalancı çıkarmaya kalktılar. فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَاد۪يثٍ. Bu da gerçekten insanı iliklerine kadar titreten tarihsel bir gerçek. Bu yüzden biz de akıbetlerini birbirine benzettik. Akıbetlerini birbirine benzettik ve onları efsaneye çevirdik. Yani adeta yaşamamış oldular. Belki ve cealnâhum ahadîs, onları tarihe gömdük diye de çevrilebilir. Artık tarihin tozlu yapraklarına kavuştular, karıştılar ve gittiler. Eğer onları yaşarken görseydin, nasıl tafra satıyorlardı? Küçük dağları ben yarattım havalarına giriyorlardı. İnsanların tepesinde boza pişiriyorlar. Allah'ın kullarını kendilerine kul ediyorlar ve yeryüzünü fesada veriyorlardı. Fakat bak şimdi onlara. Dön ve bak. Mısır'dan geriye ne kaldı? Firavunlardan geriye ne kaldı? Eski Asur'dan, Babil'den, Nemrutlardan geriye ne kaldı? Bizans'tan, Roma'dan, Pers'ten geriye ne kaldı? İskender'den geriye ne kaldı? Yeryüzünün doğusuna ve batısına hakim olmuştu. Cihangirlerden geriye ne kaldı? Hiçbir şey. Sadece bir at. Yani efsane. Onun için şimdinin ve buradanın Firavun ve Nemrutlarına seslenen Kur'an, sizden önceki Firavun ve Nemrutların akıbetini hatırlayın da Allah'a karşı Nemrutlaşmayın, Firavunlaşmayın mesajı veriyor. فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ. Artık uzak olsun bu imansızlar güruhu, tırnak içinde dedik. Uzak olsun. Yani olmaz olsun. Bu bir ilenç ifadesi olarak da çevrilebilir. Eksik olsunlar. Yok olsunlar. Kahrolsunlar anlamına. Zaten Allah'ın lanetine ve gazabına uğramış. Yani rahmetinden dışlanmış olmak kahrolmaktır. Ona başka bir bela gerekmemektedir. Thumma erselna Musa ve ahahu Harun bi ayatina ve sultanin mubin. Hatta ayeti devam edelim. Çünkü mana bitmedi. Ve sultanin mubinin ila Firavun ve melai. Ardından, yani yukarıda gönderilen toplumların, uygarlıkların, medeniyetlerin ardından yepyeni bir hikayeye geçti Kur'an. Bir peygamberin gerçekten de ibretlik ve örneklik öyküsüne. Musa ve kardeşi Harun'u mesajlarımızla ve destekleyici bir güçle, buradaki ve sultanin mubin, apaçık bir destekleyici güç diye çevirebilirim. Bunu mucize olarak anlamamız mümkün. Allah Musa ve Harun aleyhisselamın mesajlarını bir takım olağanüstü mucizelerle desteklemişti. Onun için de ilk aklımıza gelen Hazreti Musa'ya verilen asa gibi, yedi beyza gibi mucizeler olmalı. Onları destekleyici güçle Firavun ve onun önde gelen çevresine, yani onun etrafındaki aristokrat sınıfa, yönetici elitlere göndermiştik. Festekberu. Peki ne yaptılar? Hazreti Musa ve kardeşi kendilerine ilahi vahiyle, üstelik onu destekleyen bir güçle geldiği halde neden bunun özellikle belirtildiğini anlıyoruz aslında. Bu ayetin ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber'e sana vahyi verdik. Fakat onun yanında ondan ayrı olarak bir destekleyici güç vermememiz aslında senin için bir noksanlık değil. Çünkü daha önce bunu verdiğimiz Musa'ya Firavun ve hempaları iman etmediler. Onun için bunun eksiklik olduğunu düşünme. Daha önceki bu tecrübeyi hatırla, sana bu ilahi vahyin, Kur'an gibi bir mucizenin yettiğini, eğer adam olacaklar, yola gelecekler, akıllanacak ve uslanacaklarsa bu kitabın onlara yetip de arttığını unutma. Yani verilen mesaj bu. Onlar büyüklük taslamışlardı. Kibirlenmişlerdi. Ve kânû kavmen âlîn. Ve öteden beri tepeden bakan bir topluluktu onlar. Fekâlû اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ Peki ne dediler? Vahiyle ve üstelik mucizelerle gelmiş olan Hazreti Musa ve onun yardımcısı, ağabeyisi. Kendisi Hazreti Harun'dan küçüktü. Ağabeyisi Harun bu vahyi getirince, ilahi mesajı getirince nasıl karşı çıktı Firavun ve yönetici eliti? Aynen bugün ve her çağda geçerli olan bir küfür mantığıyla karşı çıktılar. Neydi o? Onlar dediler ki, ne yani o ikisinin kavmi bizim kölelerimiz oldukları halde, yani bizden aşağı sınıfa tabi oldukları halde, bizim yönetimimiz altında bulundukları halde, biz kalkıp da bizim gibi iki ölümlü insana mı inanalım? İki şey var. Onlar bizden aşağıda bir sınıflar. Biz yönetici elitiz, seçkinleriz. Yani biz bu memleketi yönetmek için yaratıldık, onlar da yönetilmek için. Dolayısıyla biz onlara tabi olmayız. Onların bize öğreteceği hiçbir şey yok. Bu nedir? Bu aslında her çağda geçerli olan sakat ve hastalıklı bir mantığı ele vermekte. O mantık da şu: sosyal statüyü hakikatin ölçüsü zannetme. Madem makamın üstün, o halde hakikat de senin tekelinde olmalı. Madem sen yöneticisin, yönettiğin sana hiçbir hakikati getiremez. Madem sen güçlüsün, o zaman haklısın. Bir başkasının sana öğreteceği bir şey yoktur. İşte tam müstekbir mantığı, tam hakikate karşı baş kaldıran Firavun mantığı bu. Her Firavun'un bir Musa'sı olduğu gibi tüm çağlarda bu tip müstekbirce düşünen her çağın Firavun'unun da mutlaka bir Musa'sı bulunur. Eğer siz bilmiyorsanız, acaba şu çağda ben bir Musa görmedim, bir Firavun var ama diyorsanız tanımıyorsunuz demektir. Mutlaka bir Musa'sı da vardı. Çünkü hiçbir çağ tufan olup da Nuhsuz kalmaz. Firavunu olup da Musa'sız kalmaz. Nemrud'u olup da İbrahim'siz kalmaz. Çünkü gece ve gündüz var oldukça iman ve küfür de var olacak. Fekezzebuhuma fekanu minel muhlekin. Ve sonuç. Böylece o ikisini yalanladılar. Bundan dolayı da helak edilenlerden oldular. Sonuç bu. Zaten kısaca Kur'an'ın maksadı hikayenin ayrıntılarını vermekten daha çok bu tip bir çizginin akıbetini vermek. Küfür çizgisinin tarihteki akıbeti ne olmuş? Onu ibreti alem olarak insanlığın nazarına sunmak. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Burada adeta bir ilave bilgi, daha doğrusu bir bilginin yenilenmesi olarak ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber'e bir şey daha hatırlatılıyor. Biz Musa'ya mesajı belki onlar doğru yolu bulurlar diye vermiştik. Yani mucizeler fayda vermedi. Mucizeler fayda vermediği gibi ilahi vahiy de fayda vermedi. Tabii eğer insanlar akıllarını kullanmıyorlar, eğer insanlar hakkı ve hakikati aramıyorlar, eğer insanlar varlık sancısını yaşamıyorlarsa neticede onlara ilahi mucizelerde, ilahi kelamda hiçbir şey söylemiyordu. Ve cealne ibne Meryem ve ummuhu aye. Yine aynı maksatla Meryem oğlunu ve annesini de birer ayet kıldık, birer simge, sembol kıldık. Olağanüstü, tek başına hidayet için yetseydi, İsa ve annesi yeterdi denilmek isteniyor burada. Yine yetmedi. Olağanüstü tek başına yetmedi ki, İsa bizzat kendisi bir mucize olmasına rağmen, iki ayaklı mucize olmasına rağmen ve kelimetun min, Allah'tan bir kelime olmasına rağmen Kur'an'ın ifadesiyle, yani iki ayaklı ayet, iki ayaklı hitap ve kitap olmasına rağmen o da yetmedi. Yine ilk muhatap Hazreti Peygamber ve tüm çağlardaki muhataplara bir uyarı. Ve âveynâhumâ ilâ rabvetin zâti kararin ve ma'in. Ve o ikisini kalıcı bir güzelliğin, kalıcı bir güzelliğin görkemli merkezine, makamına ve esenliğin bereketli, mümbit, bir su gibi fışkıran kaynağına yerleştirdik. Bu ayetin son cümlesi, Hazreti İsa ve annesinin dünyadaki makamına, yaşadığı coğrafyaya bir atıf olarak anlaşıldığı gibi, ahiretteki makamına da bir atıf olarak anlaşılabilir ki bizce burada bu bağlamda bu cümle o ikisinin ahiretteki yüce yerlerine, makamlarına bir atıftır. Ve bununla vahyin yolunu izleyen, risalet çağrısını omuzlayan her nebi, resul ve onların izinden giden her davetçiyi yeryüzünde davetlerine ister icabet bulsunlar, ister bulmasınlar. İnsanlar ister iltifat göstersinler, ister göstermesinler. Bu hayatın arkasından gelen ebedi hayatta Allah onlara iltifat edecektir. Ve davetlerini karşılıksız bırakmayacaktır mesajını veriyor. Ya eyyuher rusulü kulu minet tayyibati ve'melu salihan. Yeni bir pasaja girdi sure ve tüm peygamberlere, yukarıdan itibaren anlatılan kıssaların kahramanları olan tüm peygamberlere hitap ederek ve aslında son peygamber ve onun izini takip eden tüm davetçilere hitap ederek diyor ki, ey elçiler, ey hakikatin taşıyıcıları, dünya nimetlerinin temiz ve helal olanlarından yiyin. Doğru ve yararlı işler yapın. Bu ayeti kerimede iki şeyi birlikte görüyoruz. Yeme ve yapma. Adeta bize bir mesaj veriliyor. O da insanın yedikleriyle eylemleri arasında doğrudan bir bağ vardır. Eğer meşru şeylerle beslenmiyorsa, kazancı meşru değilse, eylemleri de meşru olamıyor. Adeta bunun iması var gibi ayette. Yoksa birlikte getirilmesinin başka bir anlamı olamaz. Helal yemekle doğru davranmak arasında çok doğrudan bir ilişki var. Ayet bu ilişkiyi açıkça kuruyor. İnni bima ta'melûne alîm. Çünkü ben yaptığınız her şeye vakıfım. Ve inne hâzihi ummetukum ummeten vâhide. Şu kesin ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Bu ayeti kerimeye gelmeden önceki ayetleri birlikte, şu pasajları birlikte düşündüğümüzde, buradaki ümmetten kastın, bütün peygamberlere iman eden herkesin olduğunu görüyoruz. Hemen bu ayet öncesinde Hazreti İsa'nın, ondan hemen önce de Hazreti Musa'nın özellikle ismen zikredildiğini hatırlayacak olursak, burada aslında bugün yaşayan üç kitaplı dinin mensuplarına, peygamberlerinizin getirdiği mesaja dönecek olursanız, aslında öz itibarıyla aranızda bir ayrılığın olmadığını göreceksiniz. Ve özü itibarıyla hepinizin davasının da bir olduğunu göreceksiniz. Eğer ortada bir ayrılık, bir gayrılık, bir ihtilaf görüyorsanız, bu size o mesajı getiren inandığınız peygamberlerden kaynaklanmıyor. Bu sizden kaynaklanıyor. Sizin tavrınızdan kaynaklanıyor. Sizin ideolojik duruşunuzdan ya da teolojik kavgalarınızdan, kelami savaşlarınızdan kaynaklanıyor. Çünkü hakikat özü itibariyle birdir. Şu zaman ya da bu mekanda değişmez. İslam insanlığın değişmez değerlerinin öbür adıdır. Ve her peygamberin insanlığa tebliğ ettiği şey İslam'dır. Onun adı odur. İsa'nın da, Musa'nın da, Muhammed'in de hepsine salatu selam olsun getirdiği mesaj aynı kaynaktandır. Onun için de ey bütün peygamberlere kendisini nispet eden insanlar, hepiniz bir tek ümmetsiniz. Tek bir ümmet. Yani hedefiniz tek olmalı. Gayeniz tek olmalı. Çünkü illetiniz, inancınızın kaynağı tek. Tek bir kaynaktan çıkan bir şey nasıl birbirine aykırı durur? Nasıl birbiriyle savaşır? Ve ene rabbukum fettekûn. Ve burada daha farklı bir vurgu geldi. Ve ben de sizin bir tek Rabbinizim. Şu halde bana gereği gibi kulluk edin. Bana karşı sorumluluğunuzun şuurunda, bilincinde olun. Yani saygınızı kaybetmeyin. Ne demek? Bir ayet içinde. Sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ve ben de sizin bir tek Rabbinizim. O halde bana karşı saygınızı yitirmeyin diye bitiyorsa bir ayet. Eğer aynı kaynaktan gelmiş vahiylerin mensupları birbiriyle çatışıyor, birbiriyle savaşıyor ve taşımakla yükümlü oldukları vahyi tanınmaz hale getiriyorlarsa, kaynağına yabancılaştırıyorlar ve kendileri de ilahi kaynaklarına yabancılaşıyorlarsa, bu durumda onların yaptığı bizzat Allah'a saygısızlıktır. Böyle algılanıyor. Ayet açık. Onun için de burada adeta kendisini peygambere nispet eden tüm inançların mensuplarının arasındaki teolojik, kelami ayrılıklar tevhide karşı bir şirk gibi algılanıyor. Çünkü bunların birliği tevhidin sosyal karşılığıydı. Ümmetin tefrikası ise aslında şirkin sosyal biçimi olarak nitelendirilmeye, ima edilmeye çalışılıyor. فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. Buna karşın bütün bu ilahi öğüt ve emirlere karşın onlar aralarındaki birliği darmadağın edip hakikati parçaladılar. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Şimdi her hizip başladı elindeki parçayla övünmeye. Ne müthiş ibareler değerli Kur'an dostları. Onlar diyor, aralarındaki birliği darmadağın edip, hakikati paramparça ettiler. Ve şimdi her hizip, her grup, her klik, ki hizip diyor onlara, çünkü ümmet idiler başta. Aynı kaynaktan beslenenler bir tek ümmet idiler. Ümmeti parçalayınca ortaya hizipler çıkar. Grupçuluklar, klikçilikler çıkar. İşte bu ayette ona dikkat çekiyor. Her hizip kendi elindeki parçayla övünmeye başladı diyor. Burada sorulacak soru şu. Hak size mi ait, siz Hakk'a mı ait? Ben hakikate aidim demek bir başka şey. Hak bana ait demek başka şey. Hak size ait olursa hakkı özelleştirirsiniz. O zaman hak hak olmaktan çıkar. Hakikat hakikat olmaktan çıkar. Çünkü hakikat kimsenin babasının malı değildir. Kimsenin tapulu malı değildir. Hakikatin patenti kimseye ait değildir. Bir tek zata aittir ki onun vasıflarından biri de el-Hak'tır. Mutlak hakikatin kaynağı olan Allah'a aittir. Onun için aslında hak benim diye hakkı özelleştirmeye çalışan biri bir tür Allah'a ait bir yetkiye ortaklık etmeye kalkışmış demektir. Parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar dostlar. Burada da söylenen odur. Diyor ayet açıkça, hakikati fetekattâû emrahum beynehum zubura. Hakikati paramparça ettiler. Eğer bir hakikati parçalarsanız, Hiçbir parçası işe yaramayabilir. Çünkü o bütün halinde hakikatti. Parçalandığı zaman hakikat olma özelliğini yitirir. Ve tefrika çıkar ortaya. Parçalanma arkasından başarısızlığı getirir. Parçalanma arkasından yok olmayı getirir. O zaman karanlığın karşısında aydınlık olmanın gereğini yerine getirmemiş olursunuz. İşte Akif'in dediği o zaman ortaya çıkar. Kur'an şairimiz, yüzyılımızın yüz akı Akif öyle demiyor muydu? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremezdi. Fakat yürekler parça parça olunca toplumlarda paramparça oldu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeği bir sözünde şöyle ifade eder. Setefteriku ümmeti felâthun ve seb'ûne şûbeten. Hatta bu hadisin öncesi ve sonrası da var. İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Bu 73'ü literal manada alan bir takım ilim adamları bu ümmetin içinden 73 fırka çıkarmaya çalışmışlar. Onu da alt alta listelemeye gayret etmişler. Bu değil burada söylenen. Bu ümmet önceki ümmetlerden daha da fazla parçalanmaya kalkacak. İnanç açısından bu ümmetin ihtilafı öncekilerden daha fazla olacak. Burada uyarı bu yöndedir. Ve bu ümmet öncekilerin yolunu izlemeyin. Eğer onların yolunu izlerseniz onlardan beter olursunuz anlamı taşıyor. Bunun açık manası budur zaten. Yani Yahudileşmeyin, Hristiyanlaşmayın, onlardan da beter bir hale gelirsiniz demek istiyor bu hadis. فَذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ. Artık onları bir vakte kadar gömüldükleri gafletle baş başa bırak. Gamra insanın boyunu aşan su anlamına gelir. Su ya da sıvı. Yani insanın içine gömüldüğü ve çıkamadığı balçık, çamur. Gömüldükleri yerde debelensinler, bırak diyor. Bu ağır bir hitap gibi gözüküyor. Fakat değerli dostlar, eğer insan hakikati parçalarsa artık kendisini hakikatin varisi zannettiği için de bütününe sahip çıkamaz. Hakikatin bir parçasını alıp gerisini reddettiği için o insan hakikati hiç tanımamış insandan daha geridir. Hakikati hiç tanımayana bir gün tanıtabilirsiniz. Bütünüyle tanır. Fakat hakikatin bir parçasını elinde tutan, hakikatin tümüne sahip olduğunu zannettiği için ona hiçbir zaman iletemezsiniz. İşte bu insanın çamura saplanmasıdır. Debelendikçe kendisinin boğulacağı bir çamura. Bırak onu saplansın diyor vahiy. اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ. Devam edelim hatta mana tamamlansın. وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. Şimdi onlar bol bol servet ve evlat verdik diye kendilerine. Bizim kendilerinin mevcut hallerini desteklediğimizi mi sanıyorlar? Evet, Bu tarih boyunca insanların düştüğü en büyük yanlışlardan biridir. Ki bu vahyin ilk muhatabı olan Mekke toplumu da bu yanlışa düşmüştü. Mekke'nin ileri gelenleri, kodamanları şöyle düşünüyorlardı. Eğer biz hakta olmasak, haklı olmasak bu refah içinde yüzmeyiz. O zaman biz şu anda böylesine bir refah içindeysek demek ki Allah bizi destekliyor. Bu tam da müstekbir mantığıdır ve tarihin tüm zamanlarında bu mantığı görmek mümkündür. Hele şu yaşadığımız çağda bakınız yeryüzünü yönetme, toplumları yönetme sevdasındaki gruplara, ülkelere, güçlere, onların yüreğinde bu şirk mantığını ayan beyan görürsünüz. Onları harekete geçiren mantık budur aslında. Nasıl düşünüyorlar? Biz haklıyız. Neden? Çünkü güçlüyüz. Gücümüz hakkımızın delilidir diyorlar. Haklı oluşlarının referansını, güçlü oluşlarını gösteriyorlar. Görüyor musunuz? Bugünkü modern Batı uygarlığının temelinde de bu mantık yatar. Modern Batı uygarlığının cemaziyel evveli sömürgeciliğe dayanıyordu. Hollandalılar, Portekizliler, daha sonra İngilizler ve daha sonra diğerleri Afrika kıyılarını, Hint sahillerini ve dünyanın diğer bölgelerini gemilerle yağmalamaya çıktıklarında, gemiler dolusu altınlarla, gümüşlerle, baharatlarla döndüklerinde, hatta boynuna boyunduruk geçirilmiş kölelerle, insanlarla döndüklerinde ve bu insanların 19 milyonunun yolda kaybolduğunu, yolda telef olduğunu dünya tarihini yazanlar söylüyorlar. İşte onlar bu vahşetleri yaptığında kendilerini şöyle savunuyorlardı. Biz onlara uygarlık götürüyoruz. Medeniyet götürüyoruz. Onun için de bu bizim hakkımız. Tam bir müstekbir mantık. Onun için diyorum ki, Batı'nın tarihindeki şekliyle kalkınmak bir insanlık suçudur. Yani sizin saadetiniz insanlığın felaketi anlamına gelecekse, o saadet başkalarının felaketi üzerine kurulmuşsa ona saadet demezler. Ona asıl felaket derler. Bel la yeş'urun. Asla. Hayır. Böyle olamaz. Fakat onlar bunu bile bilmiyorlar. Bunun dahi farkında değiller. Biraz önce söylediğim mantık tarih boyunca kendini hep haklı görmüş, haklılığına da gücünü referans vermişse eğer ona doğruyu anlatmanız çok zor olmakta. اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Öte yandan Rablerine karşı duydukları derin saygıdan dolayı tir tir titreyenler, yüreklerinden ürperenler, buradaki müşfikun, içi titremektir. Yüreğin Allah'a karşı duyulan sevgi ve saygıdan dolayı bu sevgiyi kaybetme ihtimaline karşı tir tir titremesi. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Rablerinin mesajlarına inananlar, gönülden bağlananlar, Allah'ın getirdiği mesajın, gönderdiği mesajın kendi hayırlarına olduğunu, kendi mutluluklarını amaçladığını bilenler ve Allah'a güvenenler. Ya Rabbi, benim için ne emretmişsen benim mutluluğum da ondadır diyenler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Rablerine şirk koşmayanlar, yani Allah'tan başkasını, Allah'a ortak olarak yakıştırmayanlar, Allah'a ait bir niteliği bir başkasına vermeye kalkmayanlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ En sonunda Rablerine döneceklerine inanarak, yüreklerinden gelen bir ürpertiyle vermeleri gereken şeyi gönülden verenler. Burada özellikle مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ Kalplerinde bir ürperti, Allah saygısı verirken şımaranlar değil. Tıpkı Meryem'in annesinin karnındaki doğmamış yavrusunu Allah'a adadıktan sonra dönüp de وَتَقَبَّلْ مِنِّي Yani ben canımdan bir parça sana verdim diye hava atmak yerine, çalım satmak yerine, Ya Rabbi benden kabul eder misin? Etmeyebilirsin de, ben veririm de sen reddedersin. Çünkü senin için ne değeri var? Zaten senin verdiğini sana veriyorum. Senin kapında olmayan bir şey değil ki. Onun için sana orijinal bir hediye verdiğimi düşünmüyorum. Senin için çok değerli bir şey verdiğimi düşünmüyorum. Ama benim için çok değerli bir şey verdim ya Rabbi. Sen kabul eder misin? Yüzüme çarpmaz mısın? Vurmaz mısın yüzüme? Geri reddetmez misin ya Rabbi? İşte böyle vermek. Ürpererek vermek. Vermek ve arkasından da ne olur kabul et diye yalvarmak. Allah için vermek ve verdim dememek. Allah için vermek ve ondan sonra da utanmak. Senin verdiğini verdim. Bir de tutup tafra mı satayım ya Rabbi diye utanmak. İşte bu. Ulaike yusari'une fil hayrat. Neymiş bunları bekleyen gelecek? İşte onlardır hayırlarda öne geçmek için can atan kimseler. Yani yukarıdaki hakikati parçalayan insanların karşısında burada farklı bir grubun niteliklerini saydı ve bu niteliklere sahip olanların da temelde ilkelerini dile getiriyor bu ayette. Hayırda öne geçmek için yarışırlar. Bu ayet yukarıdaki hangi mantığa bir cevap? Birbiriyle kavgada yarışanlara. Birbiriyle hakikati parçalamada yarışanların karşısında hayırda yarışanlar. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ Ve onlardır bu konuda öne geçecek olanlar. Yani hayırlarda yarışanlar hepsi birden yarışı kazanmış sayılacaklar. Ayetin sonundaki bu ibareden zımnen anladığımız bu oluyor. Kendilerini peygamberlere nispet eden herkese ortak değerler sistemi sunuyor bu ayet. Hayırda yarış. Bu değer sisteminin temeli bu. Hayırda yarış. Eğer insanlar iddia ettikleri nebevi nispetlerinde sahih iseler, kendilerini İsa'ya, Musa'ya, Muhammed aleyhisselama, hepsine salatu selam olsun, nispetleri sahih ise, o zaman onların hayırda yarışmaları lazım. Çünkü peygamberleri hayrı tebliğ etti. Hayırda yarışırlarsa eğer, o zaman kendilerini nispet ettikleri peygambere olan nispetleri sahihtir. Yoksa sahte bir nispettir bu. Yani altın suyuna batırılmış bir tenekenin, bir demirin ben altınım demesine benzer. Ya da bir sarının, bir pirincin altın tafrası satmasına benzer. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Peki bu, hayırda yarışmak insanın gücünün üstünde bir şey mi? Allah'ın verdiği bu emir insanı aşan bir emir mi diyecek olursanız cevabı geldi. Ve biz hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyiz. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْدِقُ بِالْحَقِّ Zira bizim katımızda hakkı, hakikati olduğu gibi dile getiren bir kayıt tutulmaktadır. Buradaki kitaptan kasıt, insanın eylemlerinin kayıt kuyuda altına alınması. Yani ey insan, aslında seni yaratan senin istiap haddini, tonajını çok iyi bilir. Onun için sana verdiği emirler bu tonajı aşmamaktadır. Ne yapıp yapmadığını da hangi bahaneyle yapmadığını çok iyi bilir ve kayıt altında tutar. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ve sonuç bu. Sonuçta onlar asla zulme uğramazlar. Uğramayacaklar. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا Fakat kalpleri bu ilahi kayıt işlemine karşı derin bir gaflet içinde olanlar, vurdum duymazlık içinde olanlar ki burada belki şöyle bir benzetme yapabiliriz. Kalbi beden ülkesinin başkenti olarak görürsek eğer, bu başkentin kendisine saldırmaya hazır düşmanlara karşı vurdum duymazlığı, düşünün, etraf düşmanla sarılmış fakat başkent hiç kolunu kıpırdatmıyor. Hiç tedbir almıyor. İşte böyle olanlar. وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكِ Bundan daha aşağılık işler de çevirirler. Ya da şöyle de anlayabiliriz bu ibareyi. Bundan daha beter olacaklar. Çünkü yüreklerine yönelik düşmanca saldırıları engellemek için hiçbir şey yapmadılar. Gaflete daldılar. Bu gaflet onların daha da beter olmasına sebep olacak. Hum leha amilun. Onlar da o yolda çabalayıp gidecekler. Yani yukarıdakiler nasıl hayırda yarışmak için çabalayacaklarsa, onlar da battıkları bataklıkta çabalayarak boğulacaklar. Hatta izâ ehaznâ mutrafîhim bil azâb. Ta ki onların servet ve iktidarla şımarmış olanlarını azab ile çepeçevre kuşattığımız bir zamana dek. O zamana dek böyle gaflet içinde debelenip gidecekler. Eğleniyoruz zannedecekler. Allah'a isyan edecekler, ondan keyif aldıklarını düşünecekler. Günah işleyecekler, zevk aldıklarını düşünecekler. Aslında onun kendilerinin etrafını saran bir çamur deryası olduğunu, içine düştükleri bir balçık olduğunu fark etmeyecekler. اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ Fakat azab ile çepeçevre kuşatıldıklarında imdat çığlıklarını koyverecekler. يَجْعَرُونَ Ce'r, cü'r aslında öküz böğürmesine denilir, affedersiniz. Hatta belki car-cur da buradan gelir. Yani basacaklar cayırtıyı. Ne zaman? Ancak Allah'ın belasını gördüklerinde. Belki bu Allah kendilerinden tamamen desteği çektiğinde diye de anlaşılmalı. Mutraf, dünya ile tatmin olan insana denir. Ayette geçen. Dünya ile tatmin olmuş. Dünyevileşmiş bir beşer, birey. Yoksa mütrefin zıttı olmak için illa yoksul olmak şart değil. Bunu söylemiyor Kur'an. Zaten Cüneyt, büyük sufi Cüneyt, fakrı öyle tarif ediyor, tanımlıyor. Fakr diyor, yani fakirlik. İslam'ın irfan boyutunun kastettiği manada fakr. Hiçbir şeye sahip olmaman değildir. Her şeye sahip olabildiğin halde hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. İşte İslam irfanının fakr tarifi budur. Bu manada her şeye sahip olsan dahi hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemen. Mütref kim peki? İsterse hiçbir şeye sahip olmasın. Fakat dünya ile tatmin olacak kadar küçük adam. Dünya ile tatmin olabiliyor. Yani sahip olduklarını zannettiklerinin altına geçmiş. Onları sırtına almış, dünyalığı jokeyi olan, süvarisi olan bir at gibi olan insan. La yec'erul yevme innekum minna la tunsarun. Bugün imdat dilemeyin. Çünkü bizden size asla ama asla yardım ulaştırılmayacak. Bu da açık değerli dostlar. Asla yardım ulaştırmayacak. Yukarıda 62. ayette zulmolunmayacaklar diyordu. Fakat burada yardım olunmayacaklar. Şimdi yardım da olunmayacak, zulmolunmayacak da. Yani Allah'ın yardımını çekmesi beladır zaten. Yani Allah'ın var neye muhtaçsın? Allah'ın yok neyin var sözü işte burada kendi gerçek anlamını buluyor. Allah desteğini çekerse belasını bulmuş demektir o insan. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ. Hem evvelce mesajlarımız size ulaştırılmıştı. فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ. Buna rağmen siz ısrarla arkanızı dönüyordunuz. مُسْتَكْبِر۪ينَ بِه۪ي سَامِرًا تَهْجُرُونَ. Ona karşı böbürlenerek sokulduğunuz karanlığın koynunda atıp tutuyordunuz. سَامِرًا. Semera akın zıttıdır, kara demektir. Samir ise özü itibariyle bu kelime geceleyin karanlıktan faydalanmak için karanlığın en koyu yerinde toplanan insanlara ya da canlılara denir. Onun için en bilinen samir yarasalardır. Burada adeta yarasalar gibi ışıktan kaçıyordunuz. Gece hikaye anlatan gece kıssacılarına da samir denirmiş Arapçada. Yani yarasalar gibi ışıktan kaçıp kendi yürek mağaranıza, mağaraya döndürdüğünüz yüreğinize sığınıyordunuz. Ve orada da vahyin arkasından, nebinin arkasından, gerçeğin arkasından atıp tutuyordunuz diyor. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ. İyi de onlar bu sözü hiç mi düşünmediler? Bu sözden kasıt vahyi, vahyin getirdiği şu ilkeleri, vahyin getirdiği şu esasları hiç mi düşünmediler? اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْاَوَّل۪ينَ. Ya da kendilerinden önce gelip geçmiş atalarına hiç ulaşmamış olan bir şey mi gelmiş onlara? Yani aslında onlar vahyin mümkün olduğunu çok iyi biliyorlar. Atalarına da vahiy geldi. Çünkü geçmişte, çok geçmişte, içinde yaşadıkları o coğrafyada gelmiş geçmiş peygamberler var. Şuayb peygamber gibi, Salih peygamber gibi bunların içinde yaşadığı kentlerin halini biliyorlar. Hatta ticaret yaparken belaya uğramış o kentlerin içinden gelip gidiyorlar. Medaini Salih bugün bile hala kalıntılarıyla ayakta. Lut Gölü bugün bir bela vesikası gibi hala yerinde duruyor. San'a ve Hadramaüt'teki Ahkaf çölündeki o uğranılan belanın izleri hala var. Onun için onlar biliyorlar aslında peygamberlerin getirdiği uyarıya kulak asmamanın akıbetini. اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Veya elçilerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Tabii ki bu İstifhamı inkari anlamında. Yani hayır, tanıyorlar. Bilmedikleri değil. El-Emin ismini kendileri vermişti. Em yekulune bihi cinne. Ya yoksa onu cinnet geçirmekle mi suçluyorlar? Delilikle mi suçluyorlar ki deli olmadığını onlardan daha iyi kim bilir? Belce'ehum bilhak. Yo, aksine o onlara gerçeği getirdi. Ve ekseruhum lilhakki kerihun. Ama onların çoğu katıksız gerçeği sevmiyorlar. Bütün problem bu. Neden katıksız gerçek diye çevirdim? Lilhak. El-hak'taki el lam-ı tarifi, belirlilik takısı, gerçeğin özü, tüm gerçek, katıksız gerçek anlamını zaten veriyor. Onlar katıksız gerçeği sevmediklerine göre sanırım katıklı gerçeği seviyorlar. Yani gerçeğin içine birazcık yalanı, hakkın içine birazcık batılı, imanın içine birazcık küfrü karıştırdığınız zaman ortaya şirk şirketi çıkıyor. Yani hakla batılın şirketi, evliliği çıkıyor. Zaten onların yaptığı da buydu. Onun için katkısız sevmiyorlar. Mutlaka hakikatin içine bir batıl pisliği karıştırılsın istiyorlar ki Allah da onu sevmiyor. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ Ne var ki eğer gerçek onların keyfine tabi olsaydı, gökler, yer ve içindekiler mahvolur giderdi. İşte hakikat bu. Hakikat bu dostlar. Ve bu hakikati hepimiz biliyoruz aslında. Görececi mantığa kesin bir reddir bu ayet. Gerçek insana uysaydı ne olurdu? İnsan sayısınca doğru olurdu. 6,5 milyar doğru olurdu. O zaman doğrunun kıymeti kalır mıydı? İnsanlar arasında ortak doğrular olur muydu? Ortak doğruların olmadığı bir dünya nasıl bir dünya olurdu? Böyle bir dünyada yaşanır mıydı? Böyle bir dünyada ahlaki davranmak ne demeye gelirdi? Ahlaklı ol diye bir cümle kurulabilir miydi? Doğru davran diye bir cümle kurulabilir miydi? İyi yap diye bir cümle kurulabilir miydi? Yanlış yapma diye bir cümle kurulabilir miydi? Değil. O sana göre yanlış der çıkardı. Benim doğrumda bu der çıkardı. İnsanların tümünün böyle dediği bir dünya aslında ahlaksızlığın, zulmün, anarşinin kol gezdiği bir dünyadan başka ne olurdu ki? İşte bugünkü dünya o dünya ve vahiylerin tamamı insanı ortak doğrulara, ortak güzelliklere davet eder. Kaostan kaçıp hakikat ve adalete davet eder. Onun için öyle bir relativizm, öyle bir görececiliğin sonucu nihilizmdir. Yani hiççilik. Niçin yaşıyorsun? Hiç. Neden yiyorsun? Hiç. Neden yapıyorsun? Hiç. Sen de bir hiçsin. Hiçin hayatı da hiçtir. Hiç olan yeryüzünü nasıl inşa etsin? Neden inşa etsin? Niçin inşa etsin? İşte nihilizm bu. Yine agnostisizme götürür. Yani bilinmezciliğe, bilinemezciliğe. Bilemeyiz. Doğruyu bilemeyiz. Hakikati bilemeyiz. İyiyi bilemeyiz. Bu da tam bir kaçak güreşmedir. Bilemeyiz. Niye bilemeyiz? Allah bunun için bildirmiş zaten. Vahye sırt dönerseniz tabii ki bilemezsiniz. Onun için doğrunun temelinde Allah'a güven yatar. Allah'a güvenmeyen elbette doğruyu bilemeyecektir. Bel eteynahum bi zikrihim fehum an zikrihim mu'ridun. Aksine biz onlara insanlık şeref ve onurunu hatırlattık fakat onlar kendi şereflerini hatırlamaktan yüz çevirdiler. Değerli dostlar, burada zikri şeref, onur manasına çevirdim. Onur olarak çevirdim. Bu bana ait bir çeviri değil aslında. Bu anlam, zikre verilen bu anlam, ilk otoritelerden itibaren tüm tefsir otoritelerinin hemen hemen aldıkları bir anlamdır. Ferra, Taberi, Razi bunların başında gelir. Zikre insanın şerefi anlamını vermişlerdir bu ayette. Onun için insan şerefini unutursa Allah'a yabancılaşır. Şirk aslında insanın kendi onuruna yapacağı en büyük hakarettir. Burada bu gerçek dile getiriliyor. Allah'tan gayrısına kulluk, Allah'a değil, insanın onuruna hakarettir. Allah'ın nesi eksilir herkes Allah'tan gayrısına kul olsa? Ama insanın onuru beş paralık olur. Tevhid insan onurunu korumaktır aslında. Tevhidin maksadı insanın şerefini korumaktır. Şirk beş paralık eder insan onurunu. Zikir aslında hatırlamak manasına gelir. Hatırlamak olmayan bir değeri yüklemek değil, zaten mevcut bir değeri ortaya çıkarmaktır. Değil mi ama? Hatırlamak olmayan bir bilgiyi değil, olan bir bilgiye işaret eder. Dolayısıyla zaten var olanı ortaya çıkarmaktır zikir. Em tes'eluhum harca, yoksa sen onlardan davetine karşılık bir bedel mi istiyorsun? Feharacu rabbike hayır. Hayır, senin Rabbinin ödeyeceği bedel daha hayırlıdır. Ve huve hayrul razikin. Zira rızık verenlerin en hayırlısı odur. İn ecriye illa alallah diyorlardı ya peygamberler. Ücretim sadece Allah'a aittir. Ama ücret değil de bir tek şeyi istiyorlardı peygamberler. Şura suresinin 27. ayetinde olduğu gibi. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Ben sizden bir ücret istemiyorum davetime karşılık, sevgi istiyorum de. Emri veriliyordu nebilere ve son nebiye. İşte bunun gibi. وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ. Ve sen onları gerçekten de dosdoğru bir yola çağırıyorsun. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِسُونَ. Ahirete inanmamakta direnen kimselerse ısrarla, ama ısrarla bu yoldan, yani senin çağırdığın, vahyin davet ettiği yoldan sapmaktadırlar. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Ve eğer onlara acıyarak başlarına gelen herhangi bir beladan kendilerini kurtaracak olsak, şaşkınca saplandıkları inkar bataklığında debelenmekte ısrar ederler. Yani o bataklıktan çıkmamak için ellerinden geleni yaparlar. Allah onlara yardım edip de başlarına gelen belayı çekip alsa yine de akıllanmazlar. Burada inkarcı aklın ihanete yatkın yapısı dile getiriliyor. Belki acaba belanın ucunu görseler akıllanırlar mı diye bir soru geçen akıllarından bir soru geçen peygamber ve etraftaki onun etrafındaki müminlere bir cevap olarak geliyor. Ve laqad akhadnahum bil azabi femastakanu li rabbihim. Doğrusu biz onları azab ile kuşatmıştık da yine de Rablerine boyun eğmemişlerdi. Yukarıdaki bir soru, işte muhtemel bir soruya cevap. Acaba belayı görselerdi bu kadar direnirler miydi diye soracak olursanız, öncekilerden yola çıkarak vahiy cevap veriyor. Daha önce azab ile kuşatmıştık da yine de boyun eğmemişlerdi Rablerine. وَمَا يَتَدَرَّعُونَ Nitekim bundan böyle de acziyetlerini itiraf edecek değiller. Nasıl ki akletmeyene mucize bir fayda vermiyorsa, azap da bir fayda vermiyor. Belki bu öğüdü alıyoruz buradan. Hatta izâ fetahnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîd. Ta ki vakti gelip de onlar aleyhine bir azap kapısı açıncaya dek. Ta o zamana dek boyun eğmiyorlar Allah'a. Acziyetlerini itiraf etmiyorlar. Yalvarıp yakarmıyorlar. Fakat o zaman belki buradaki bir azap kapısından kasıt artık ahirette kaçamayacakları bela, kaçamayacakları cehennem azabı kastediliyor olsa gerek. اِذَا هُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ O zaman da onlar orada umutlarını yitiriverirler. Mublisun, iblis de aynı kökten gelir. Umutsuzlaşırlar, yani iblisleşirler. Umutsuzlaşmak, iblisleşmek. Allah var, umut var. Umutsuz olmak, Allahsız olmakla eş anlamlıdır. Allah'ı sonsuz bir imkan bilmeyenler umutsuzlaşırlar. İmanı olanın imkanı onun için tükenmez. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَفْئِدَ İmdi. Sözü toparladı sure ve bu noktada bize bütün bu anlatılanlardan çıkarılacak sonucu veriyor. Sizi işitme, görme ve düşünme yeteneğiyle inşa eden odur. İşte sonuç burada. Yukarıda her türlü mucizeye, İlahi hitaba, azaba, gazaba, belaya uğramış her türden inkarcı bir bir sayıldıktan sonra bunların probleminin temelde ne olduğu bu ayette dile getiriliyor. Düşünmedikten sonra, hakkı duyacak kulak olmadıktan sonra, hakikati görecek göz olmadıktan sonra hiç kimseye hiçbir şey kâr etmez. O halde hiç kimsenin de hakikat karşısında mazereti yoktur. Çünkü Allah akıl vermişse, göz ve kulak vermişse artık o insanın Allah'a karşı mazereti de kalmamış demektir. Aynı zamanda bunu ima ediyor bu ayet. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Şükür ne demek? Hakkı duymak kulağın şükrü. Hakikati görmek gözün şükrü, doğru düşünmek aklın şükrüdür. Eğer düşünmüyorsa mucize de etkilemez, azap da. Buradaki fe't, fuat, fe't kökünden gelir. Yanma, pişme, kızartma anlamına gelir. Fuat, kalbin yanmada sabitleşmiş hali demektir. Yani işlevsel iç aleme bir atıftır. İçinde faaliyet halinde olan bir yürek taşımıyorsa o adama söz geçmez denilmeye çalışılıyor. وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْاَرْضِ Sizi yeryüzüne yayan da odur. وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Yine ona döndürüleceksiniz. وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يدِ Yine o hayat verir ve ölümü o takdir eder. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün birbirinin yerine geçmesi de onun eseridir. Bu ilginçtir. Gece ve gündüz örneği ne zaman gelse bir pasajda, orada mümin ve kafirlerin İman ve küfrün tabiatı ele alınıyor demektir. Ve bu örnek geldiğinde adeta muhataba söylenen gece ve gündüz ne kadar tabi ise, yani Allah'ın yasasıysa, insan olduğu sürece, yaşadığı sürece hak ve batıl da öyle var olacaktır. Efela ta'kilun. Peki hala akletmeyecek misiniz? Ve kunna turaben bel kalu misle ma kalel evvelun. Aksine öncekiler ne dediyse onlar da aynısını söylediler. Kalu e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ lemeb'ûsûn. Ne dediler peki öncekiler? Ne yani dediler? Biz ölüp gittikten, toza toprağa karışmış bir iskelet halini aldıktan sonra tekrar mı diriltileceğiz? لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ. Doğrusu bu bize ve bizden önceki atalarımıza da vaat edilmişti. Öldükten sonra dirilmek. اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ. Ne ki bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Değerli dostlar, nerede eskilerin masalları ibaresi gelse hepsi de ahireti inkara taalluk eder. Onun için ahirete imanı eskilerin masalları olarak görme eğiliminde vahyin ilk muhatabı olan inkarcılar. Demek ki ahirete imanı biliyorlar ama eskilerin masalları diyorlar. Yani öldükten sonra dirilmeye ilişkin bilgileri var. Öteden beri insanlığın değişmez değeri olduğunu da biliyorlar. Fakat bunu masal olarak görüyorlar. Kul. Peki niçin? Çok ilginç değil mi? İnsan böyle yaratılmışların şaheseri olur. İnsan ölünce toprak olmaya böyle neden can atar? Aslında bu insanın canını çok çok sıkmalı. Yani insan gibi muhteşem bir varlık. Kendi akıbetini solucanın akıbetiyle nasıl eşitler? Aslında bir kafir için de bu dayanılmaz bir şey. Bir inkarcı için de bu kabul edilemez bir şey. Peki neden buna bu kadar hevesli olurlar? Aslında bu kendilerine hakarettir. Bu insanı, affedersiniz, sümüklü böcekle eş değer görmektir. Kendisine yapabileceği insanın en büyük hakaretlerden biri ahireti inkardır. Peki insan niçin yapar bunu? Bir tek şey için. Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmemek. Ömründen hesap vermekten kaçmak için yapar. İşte sorumluluk şuurundan mahrum olmak İnkarın temelinde yatan asıl sebeptir değerli dostlar. Kul limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'mel ta'lemun. De ki yer ve ondaki varlıklar kime ait? Eğer biliyorsanız cevaplasanız. Seyekulune lillah. Allah'a aittir diyecekler. قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ. De ki o halde hala onurunuzu hatırlamayacak mısınız? İlginç değil mi dostlar? Bu sorunun sorulduğu kimseler, vahyin ilk muhatabı olan inkarcı Mekke müşrikleri. Öncelikle onlar. Yani yer ve gök kime ait deyin, yer ve onun içindekiler kime ait deyin, Allah'a ait diyecekler. İnkarcı Mekke müşriklerinin problemi Allah'ı inkar etmek değildi ki. Bunu bu işi bilenler biliyor zaten. Kur'an'a birazcık vakıf olanlar bu gerçeği bilirler. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Kur'an'a göre Allah'a iman etmek sadece Allah'a imanla sınırlı olamaz. Kur'an'a yani vahye, ahirete, nübüvvete iman etmeyen biri Allah'a da iman etmemiş demektir. Kur'an'a göre makbul bir iman, ahirete vahye ve peygamberliğe imanı kapsayan bir imandır. Yoksa Allah'a da iman etmiş sayılmamaktadır. İşte bu. Sırrı bu bu ayetlerin. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ De ki, hem yedi göğün hem de mutlak hükümranlık tahtının yegane Rabbi kimdir? Biliyorsanız söylesenize. سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ Allah'tır diyecekler. Mekke müşrikleri böyle diyecek. Onları müşrik kılan Allah'ı inkarları değil, Allah yanında başkalarına da Allah'lık yakıştırmaları, Allah'a ait kimi vasıfları, sıfatları, nitelikleri Allah dışındaki varlıklara atıf etmeleriydi. Peki bunu neden yapıyorlardı diyecek olursanız, temelde uzak bir Allah inancı işlerine geliyor. Ve Allah'ın hayata müdahil olmadığını düşünüyorlardı. Yani seküler bir mantığa sahiptiler. Yeryüzüne, hayata, insanın yapıp ettiklerine müdahil olmayan bir Allah, uzak bir Allah. Onun için de mesela Zümer suresinin 3. ayetinde putların ne işe yaradığını sorduğunuzda, Allah'a iman ettikleri halde neden bu putlara tapıyorsunuz denilince şöyle cevap veriyorlardı. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bunlar bizimle Allah arasındaki aracılardır. Allah'a yaklaştırıyorlar bizi diyorlardı. İşte yeryüzüne, hayata müdahil olmayan seküler bir Allah inancının insanı getirdiği geri nokta, çağ dışı nokta, irticai nokta işte burası. Gerçek mürtecilik. Budur işte. Yani Allah'a inandığını iddia ettiği halde Allah'ın kendi hayatına müdahil olmadığını düşünmek. قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ De ki, o halde hala sorumluluğunuzun bilincine varmayacak mısınız? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ De ki, her şeyin hakimiyetini elinde tutan, kendisi kollayıp kayırdığı halde, ona karşı kimsenin kollanıp kayırılamayacağı kimdir? Biliyorsanız söylesenize. سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ Allah'tır diyecekler. قُلْ فَاَنَّا تُسْحَرُونَ De ki, o halde nasıl büyülenmiş gibi davranabiliyorsunuz? Tüsharu. Enna nasıl ve neden manalarını, hatta keyfe manasını da içerir. Onun için bu nasıl böyle yapabiliyorsunuz? Nasıl büyülenmiş gibi davranıyorsunuz? Burada hem Allah'a iman ettiğinizi söyleyeceksiniz, hem de o Allah tarafından size gönderilen yol haritasını reddedeceksiniz. Bu akıllı bir insanın yapacağı iş değil. O halde sizin şu andaki durumunuz kendi kendinizi büyülemekten başka bir şey değil. Adeta sihirlenmiş gibisiniz. Başka bir izahı yok çünkü bunun. Bel eteynâhum bilhak. Yo. Aksine biz onlara saf gerçeği sunmuştuk. Ve innehum lekâzibûn. Ama onlar ısrarla yalana sarıldılar. 70. ayet katıksız gerçeği sevmemekten söz ediyordu. Onun yerine kendilerini kurtaracak durumlarını ve konumlarını meşrulaştıracak katıklı gerçeği, yani yalanla, batılla karıştırılmış gerçeği sevdiler. مَتَّخَذَ اللّٰهُ مُوَلَدْ Allah asla bir çocuk edinmemiştir. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهِ Onunla birlikte başka bir tanrı da yoktur. Hem meleklerin Allah'ın kızları olduğu sapık inancına hem de Hristiyanlıktaki teslise reddiye bu. İzen lezehebe kullu ilahin bima halaka ve le ala ba'duhum ala ba'd. Aksi halde her bir tanrı kendi yarattığını kendinden yana çeker. Böylece biri diğerine üstünlük kurmaya kalkardı. Kur'an mantıksal delillerle inkarcıların mantıklarına hitap ediyor, akıllarına. Eğer birden fazla ilah olmuş olsaydı kaos olurdu, kozmos değil. Sübhanallahi amma yasifun. Allah onların tasavvur ettiklerinin çok ötesinde aşkın ve yücedir. Alimil gaybi ve şehade. O insan idrakinin algılamaktan aciz olduğu şeylerin de algılayabileceği şeylerin de sırrına vakıftır. O insanın bildiklerinin de bilmediklerinin de sırrına vakıftır. فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Nitekim o, onların zatına yakıştırdıkları her türlü ortaklıktan, şirkten, eş ve benzer koşmaktan üstündür, uludur, yücedir. Rabbim kendisini hakkıyla bilecek bir şuur ve iman lütfetsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.